Tak. Pewnie znasz już ten głos i rozpoznajesz falę. Szakal uderza jak Michał Czerski Darek. Jak Grechuta Marek mam takie samo zdanie. Przeszłość mam za sobą i niech tak pozostanie. Po co ciągle płakać nad rozlanym mlekiem? Po co debatować nad XX wiekiem? Po co rozdrapywać zadawnione rany, skoro ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy? Tak. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znam. Ważne są tylko te dni, te, na które czekam. Ważne są tylko te dni, na których jeszcze nie znam. Ważne są tylko te dni, te, na które czekam. Zaskakująca zmiana sytuacji. Nie wiesz, o co chodzi i tracisz orientację. Nigdy nie wiesz, to zdarzyć się jeszcze dzisiaj może. Jest już tak źle, że chyba gorzej być nie może. Powiedz stary, o co chodzi? Czy to czary, mary, czy to pech? A może klątwa wudu? Siedzisz w bagażniku i potrzebujesz cudu. Jedno jest pewne, dziś nie umrzesz z nudu. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znam. Ważne są tylko te dni, te, na które czekam. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znam. Ważne są tylko te dni, te, na które czekam. Wczoraj miałeś fortunę, stary, dzisiaj jesteś pusty. Nie masz samochodu, domu i kapusty. Nie masz już dziewczyny, bo złą kobietą była. Nie masz też antyków, bo zapierdoliła. To nieważne, właśnie, to nie takie straszne. Są w życiu sprawy dużo bardziej poważne. W życiu są ważne te dni, których jeszcze nie znamy. Tak, których jeszcze nie znamy. W życiu są ważne te dni, których jeszcze nie znamy. Tak, te, na które czekamy. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znam. Ważne są tylko te dni, te, na które czekam. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znam. Ważne są tylko te dni, te, na które czekam. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważne są tylko te dni, te, na które czekamy. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy.